بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom mo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk yi batay comme nin ko baxo def no ngi suratul nisa bi iznillahi tabaaraka wa ta'ala nuy jël tay ñenti aya aya 167 168 169 170 ñenti aya yunu sunu borom subhanahu wa ta'ala di jangal ñenti mbir bi ci ñeuk moy sharrul kufri ma kana ma'as saddi an sabilillah waz zulmi munewa haza kufru al-yahud wal iyaz billahi ta'ala mbokki ay nek sunu kanam liñ ci ñeuk jang moy musiba gi nek ci weddi yalla tabaarak wa ta'ala sharrul kufr mbokki weddi yalla amul lenn lu ko gëna reey ci bakar te weddi mom moy sak jëf ki weddi yalla yalla daf ko defal ay xewul yalla dot ci mom ay waame ngeenel yo xamne kenn munu ko wagn mom wajoju mu daal di koy seug daal ne dara amu ci mi ngi melne rek kunu defal taranga nga gas bu mu xoot daal di koy sul tok ci dan ne man ken defaluma dara waaw gan gu gané keur nga neew nu dalal la tankal la ndox nga sangu ba paré ñu indi la lek nga lek ba sour ñu indi la ventilateur dalal la dan na genn len mu noppalu ñu dal lay bay ci bir neew nga nelaw affaire yi di la upp lélé ñu yéla ci benn kaas mu na wéx mu na xonx lele ñu tegal la ay plate fruit ba ngay ñibi nga ni wa kër gi yeena gëna yees ci dëkk bi yeen ñu bon ngeen jàng gogu yaakaar na bu la gané deuxième fois amna benen façon bokay accueillir non nak la yeen doomu adama yi mel seen digënté ak seen borom wala lu ko raw kon danañ jàng mbonu kéfir rawatina nak mbon gogu bu deme ba waji weddi yalla ba pare nak legi di bare yonu yalla yamutu ci waye mu bolé ci togn néna kufru gi nak kufru go xamné dafa andak weddi yalla andak bare yonu yalla ba pare andak togn ñet mune bi nak mom moy kufrul yahud néna yahudi nak mom ni lañ mel yamuñ ci weddi yalla daño weddi bare boole ci togn tan yalla musal ñaarel ci liñuy jëlé ci aya yi nek suñu kanam moy sunnatullah ta'ala yonap yalla tabaarak wa ta'ala bo xamne yonal nako fi annal abd iza ab'ada fi dalal wa tawaghala fi sharr wal fasad ya'taziru alayhi at-tawbah fa yamutu ala zalika fa yuhlik lan yalla musa yalla dafa am doxalin dafa am aw yonam wu mu teural yon waw moy jam bi ki tude bopam man jam la jamu yalla su sore ci rir ba xous ci wala geej tay rir bu don geej la benn waay soobu ci géej gi nit ñi di ko seen muy dox ci biir géej googu mu dem ba kenn gisatul waaj nee na ku mel noonu da fay jafé ci mom pour nit ñi tublo wat ko delo ko ginnaw lan la bëgg wax moy nit amna fu muy tollu ci mbon nit amna fu muy tollu ci riir pour nu indi wat ko ci yoonu yalla day jafé trop lenn nak ci sunu xéet wi ci réew mi fa lañ toll duggu nañ ci mbon ci lendeum bokalé riir go xamné pour nu delo ci wat len ah mbok yi ab yonent sax bu ñewon day metti ci mom pour mu delo ci gaay yoy ñoni yalla di wax sawaa'un 'alayhim a anzartahum am lan tunziruhum lutax la yu'minun lutax la yu'minun khatama Allahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisawa wa lahum nena yalla di wax ne inna sharra ad-dawabi 'inda Allah mungo ñi gëna yiss ci nit ñi moy ñi xamne dañu teux gumba lu muuma ci ci mbon su do ma dama eggé fofu mbokk yi day jafé trop pour doom adam bo ñu génné ko ci réer mu né nak rawatina bu réré bare wata waghala fi shar mu dem nur ci mbon wal fasad ak yaquté mu yahtazir alayhi tawba tub day jafé ci mom parce que yalla kasté na xol bi ñu la yalla di wax né kallah barana ala qulubihim ma kanu yafsibun ñi yalla mo kasté sen xol yi li bon li mom mo lañu def ba mënatuñu ci génn néna ñu mel nonu fa yamutu ala zalika fayuhliku ñu upp ci ñom dañuy dé ci lu melni ñu daldi alku mbokk yi ñettel bi ñuy jëlé ci ayé yi moy ar-risala al-muhammadiyya amma li sa'iri an-nas abyaduhum wa asfaruhum wa ahmaruhum wa aswaduhum mbok julit yi mission wu yenenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam amala ñi gëna reer ci adina moy ñu japp yenenti bi ci arabiy lako yalla yoni wala ñu japp yenenti bi yenenti ba makka la moy ngay deggi fi bo ne makka ñu ne way lan moy makka yeen makka ay nita fa nek rek fi ay nita fi nek fa dedet yenenti bi alayhi salatu wassalam messageam al alamiyya la lan la yalla wax ci yoni gi mu yoni moy yenenti bi alayhi salatu wassalam yalla mo ne ko wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas am jehna ma la yoni ci ñepp dal la ko wax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ci ñepp la ko yalla yoni ñenti xetu nit ñu am ci aduna mune abyaduhum ñi wex ñi asfaruhum ñu zon ñi ahmaruhum ñu xonku ñi aswaduhum ñu ñuul ñi ñi ñepp la yalla yoni yonent yalla muhammad kon yonent yalla muhammad ci ñepp la ko yalla yoni ku tok fi nak di xaar ab yonent benen bu ñew ne la mayow mi man la yalla yoni ci man da ngay alku kep tamit ku tok fi di weddi yonent yalla muhammad da ngay alku mom moy yonent bu muju amul yonent bu ñew ginnaw ñeneen ñi ngeen di deg fi ci senegal ñuy wote naan ay yonent la ñepp dañuy fenn kenn du ci yonent la la wax senegal amuñu yonent te duñ ko am benn yonent la yalla ñu yonni ci muy muhammad kep ku gëm ne wa senegal dañu am yonent weddi nga alcorane te ku weddi alcorane safar nga jëm ndax alcorane waxul yi tambale fatiha banasi yalla waxul yoni na yenen senegal wala gis ngeen ben sal bu ko am ngeen ay amul ñentel li ñuy jang tay ci sunu ay yi moy isbatu sifatay ilmi wal hikma lillah ta'ala sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa am ay melokan yo xam daf ko melal bopam melakan yoyu bokku na ci yi jangé tay moy al ilm yalla dafa melal bopam né mom borom xam xam la waye wal hikma akhirin sunu borom jalla jalaluhu mbokk yi ndax nit dana wérante né yalla amna xam xam ha ndax nit warna tok ci xelam di xalaat ndax yalla mom amna xam xam yaw lepp lu mu def xam xam la ko def rek xolal sa bop rek bala ngay dem fen wa fi anfusikum afala tubsirun sanuriikum ayatina fil afaq wa fi anfusikum hatta yatabayyana lakumul haqq dal ne dina len won ci horizon yi fil afaq da len won ci horizon yi ngeen di seen dina len ci won lu ne weng lu leer yu woné man yalla may deug bokk yallum def xam xam la ko defé xolén asaman yeen ñi jang astronomie ngeen jang birul bidew yi lol ndax ko amul xam xam mën nako def ngeen jang asaman jang ni muy towé ngeen jang asaman ni juroom ñaar ngeen ñew jang soufsi juroom ñaar ngeen ñew jang jawuji climat bi ngeen jang gij ngeen jang xolal gamem garab yi ngeen jang rabu ali ku def lol lepp ko amna xam xam wala ma xam xam ay portable yi mujjé wacc ni da ngay jéggis gaay jéki jéki li gëna li gëna tax doomu adamay duñ dem moy da ngay gis ko xamné difa jënd ben tableau bi dañ ko dessiner def ci univers bi ay fleur asaman bi ak ndox mi wala souci di melni lu lalante ñu def tableau bi ben tableau bu rafet bo xamné ku taxaw rek ñu gis ki ñoo fay 1 million ki fay 2 millions ki fay 3 millions nga gis tableau bi ñukoy ñëkënti té waji bi mu taxawé di xol adina bi di dessiner tableau bi fi la xol ci adina bi mi ngi taxaw ya ngi diko gis nga xol tableau bi nga jommi té bi nga xolé mbir mi ni en direct mi ngi ni sa kanam jommi wulo wala waja ngi ni taxaw sa kanam jommi wo ci mom mu fata wu ñew même gis nga jigen ni ngay gis ko xamne xala bu jigen la gis photo bi rek non ki du nit non boy yow fo xamé ki mais boy graw nga de non yow nga xol photo koku mi ngi ni taxaw jomi wo mom mi ngi ni jëm ci jomi wo nga xol photo bu gi jomi lol moy lan lol mo dal doomu adamay moy yalla bu len woné duñu gis mais buñu gisé sen morom yalla lepp lu mu def ci xam xam la ko def amul lu nit di xol lu sunu borom subhanahu wa ta'ala defar ludul doomu adama bobu bu ci bu ko xolé dina xamne yalla moy deug motax yalla da bok ci melokanam am xam xam way dafa bok ci melokanam xereñ lan moy xereñ moy lu mu def non la d'accord ngeen kan moy xol asman mu ne ci kaw mu ne asman warul ne ci kaw mu xol souf ni mel mu ne non souf dal nek souf ci warul won nek ci kaw mu xol geej gi ni mel mu ne geej warul won nek fi lolou lepp dafa sori demal nga sangu ba set nga taxaw ci sa kanamu setu nga xol sa bop lan ngay critiquer ci lo xamne warul won nek fim nek tambali ci sa kawar gi mom mo fete kaw nga ni kawar gi warul won nek fi quoi man sama nopi wax deug yalla yalla fim ko def warul won nek fi nga ñew ci beuj ndax fi ñu nek fofu la wala nga wacc nga jël ben par ben legi nak bo waxe warul won nek fi bare nga wax fan la loxo yalla waron defal ñu set na bu nekkon fofu di nga rafet di nga mel ni nga mel mbokk yi ñi tok fi kan ci en moy xol bopam mune man sama beudi dal wala yalla waro nek war nek ci ginaaw ko di rewar de kon noy doxé mané nga ni sama gemmi nga fa nek sama dokk bi kon bo tibé noy def diga am problème de ah wala bakkan mu nekon diginaaw ngay ñëndu dina yémi de wala nga ni loxoy warul won nek fi légui buñ ko dina loxoy fi fuñ koy def ko day war ba day tanki nga ni war tanki da war nek sa bop bi wala nga ni ciy suma mon ñaari bejjen do dem kun fu genn ñu ni dëmm bangor ñep daw waye gis nga yalla subhanahu wa ta'ala ndaysan mom lu mu def rek lolu moy xereñ lu mu def rek dañ nan non la kenn mënu ko changer motam mu ne ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir allahu akbar kon mbokk yi sunu dars tay biiznillahi tabaaraka wa ta'ala ci daaira bi lay wër moy ñenti ayay li lañuy jangal ñenti mbir yi a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim innal ladheena kafaru wa saddu an sabiilillahi qad dallu dalaalan ba'eeda innal ladheena kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما سونو بروم ني ان الذين غاني nga xamne kafaru da no weddi yalla kin don jangal day wax innal lasina yo gis kafaro top ci seni borom alquran ana deug de innal ladina bo gis kafaru tegu ci ñoñu pert nañ alquran waye innal ladina bo gis amanu tegu ci ñoñu taxé nañ ñoñu yalla gëreem na leen aljanna lañ jëm innal ladina ismu mawsul yalla mu ne gañ nga xamne kafaru daño weddi ay jahadu daño sak jëf weddi yenente yalla muhammad alayhi salatu wassalam weddi sunu borom weddi l'islam yamuñ ci waye wasaddu ñu bare taxaw tem an sabilillahi yon yalla bi ni yalla yonam bi du fi léré du dem kenn du ci dugg sarafun nas ñu wëlbeuti nit ñi indi len benen programme bu wuté ak programme yalla lolu moy asaddu an sabilillah sadd an sabilillah yeen saay ñu ne dafa am ño xamne dañuy bare yonu yalla dof bu melni man bu déggé ñu né dañuy baré do yoonu yalla mu yaakar né ay di ñoo taxaw ni san loxo tan fi gën fi jaar lool ngay ñu bari lañ fokk dédé du lool moy asad an sabilillah sad an sabilillah moy lan yalla dafa indi diinem diine bi yalla indi di l'islam yow nga ñew ba ci wétu diine ji indi fa benen diine benen tereelin islam aw tereelin la aw doxalin la al islam qawaid al shar'iyya allati ja'anaha ar rasul sallallahu alayhi wa sallam min indillah qawaid al shar'iyya ay kenola ay pong yi ñi yenent muhammad alayhi salatu wa salam indil fan la ko jele allah ci yalla kena yoy nga ñew di xëtt kena yi taw ne nit ñi waaw grawul de mën ngeen nekk ci diine ji mais jarul sonno ay julli yi yoy wo julli de mom ah ñu taxu ta dugg aljana ñu ne ah bon waaw mom sax mom day ñu danaka mën nga ko baña def ah ñu ne koor nak nga ne ah lool de xifal sa bopp la man de duma xaru xif yalla tere ñu ne makka nak makka da jarta dem ah alquran ay alquran mom rakal la am na mom la danaka mom waaw kon legui lan moy deug kon legui ana diine su fekke li lepp amatul ben valeur yalla yoni won yonent bi ñew nek ci ñaata at ñaar fukki at ak ñet xex ci ñu tour ci deretam genné ko fim dekk ray ci ay sahabam fasé ci ay domam waw ñun ñi ñew li ñakal ko fayda moy li am ni tay ñu bari dañ yaakar ne asad an sabila bare yon yalla moy nga talal say loxo ne yon yalla gëndu ji dug dedet bare yon yalla moy li ngeen gis senegal ay mbolo yo xamni da fay détruire julli ñi duñ xam islam gëm lo leen ay fecc fecc guddi ba set nga gis ko leen man day fay dem bu jang yi ma fanan daño fecc bay bëgg de diina yalla amul fecc diina lañu amul fecc amul dara amul tiaxan ñu xolal li am ni lolou moy bare yoonu yalla fexé ba yoonu yalla bi nit ñi duñ ci jëm kenn ci ñun ni julli dootu ko yittel bo julli wul sax do yegg ne yaang ci danger bal da ngay feex nek sa olala bo jaamu yalla amul ben jeune bo yegg te lolou ay nit ñoko def detturu nit ñi genn leen ci diine wan leen leneen wan leen benen njub bu wute ak njubu yonent yalla muhammad barki dem khisasul anbiya waxna len ne kep ku gis ne mën nga genn ci sharia yonent yalla muhammad comme khudar ni mu genn ci sari musa anta kafir yow yefir nga lima len di wax moy mu ngi ci nawaqidul islam ngeen demé ci nawaqidul islam di ngeen fa fekk ñu ne kep ko xamne da nga gëm ne mën nga genn ci sharia muhammad comme khudar ni mu genn won ci sharia musa yow yefir nga nga gis ne sharia muhammad bi man mën na ci def luma neex yow yefir nga kon nañ bayyi xel ne bare yoonu yalla du comme ni ngeen koy déggé ben nit bu taxaw da ne fi kenn fi jaar dedet du lolou moy nga fexé nit ñi duñ jaar ci li yalla bëgg nit ñi duñu dund sunna yenen yalla muhammad lolou moy asad an sabilillah moy sarfu nas gis nga moy soppi nit ñi anil iman bihi sallallahu alayhi wa sallam ba nit ñi duñu mëna gëm yonent bi bima yabzuruna min buzuri shak wal kufr di indi ay sipi sak ay dengi dengi ay kufr yo xamne ma anzalallahu biha ken xamul li mu lolu mom moy asad an sabilillah bare yonu yalla yalla mu ne ñima weddi bare sama yoon ñi deug deug qad dallu sanku nañ reer nañ dalalan reer go xamne ba'idan dafa sori deug qad dallu bu yalla yemon fi doyna waye mune dalalan mune ke tawkid ba pare mune ba'idan xam nga nit dina reer yenn say reer sama don dem dakar ma reer ma dem ba boru poste tiaray reer na di mais ça facilement égat ma trouver wat ma dem ñibi wala mais suma don dem dakar ma reer dem ginaaw tambakunda xam nga sanku jina legui nak buma don reer ma dem dakar ma dem ginaaw geej kala fa rek kuma won kuma ne yow ehe il faut nga jilat gal jigi wat geej gi bo demé ba jigi fal ngay gisé ko waxal lol moy dalalan ba'idan terminé safara rek nga jëm doto depp suñu égué ko fu ngeum nga reer reer go xamné kenn munu la tula orienter ndaysan mak ngay reer ngay dox dox di laaj mak ko laaj du la xawma de da la ruh ala tul continuer rek li ngoy wax degu la señ bi dama reer mu ne la ruh ala tul ni rek kan mo fu degu wala koy wax wala ding way jew da nga xam fofu kenn xul lu mu lay wax ko wax nak dinde lay wax ni rek da ngay dox ba seus ci montagne gis xéere gis asman bi li wacc nga ni ah xaar ma tourné wat non rek ngay nekké nak bu la yalla dimbali wul nga mus am xel nga fekk sax ñeen ñi nga laaj leen wala nga woné sa badge han wala nga dem ci police yi yu démé non da ngay dox ba né fan dang wad ñoo bu l'hôpital lol moy am fof légui nak fekké né fofu rek ngay reer alku waxuma la fi ci adina bi sax kon reer dafa bon reer baaw té xam ngeen reer lu koy waral ñetti raala fam reer mu jur reuy mu jur rew fo gis ku reer defa reuy fa rew ngay nek ci sappe ci jaaka ci nga gis ben kilifa buy deund buy deungal saata nga ko papa do ki munela fastana mom wala muni ni mbaxna bi wala ci pat ci jak rewande ko wala ba bari reuy nga avancer pour ñeen tollu safé wala nga ñew pousse tank munela sa tank bu malal le ngi limu la wax parce que dengama xamali torop kuma gis nga di commencer ñax ci jak ñu yëm wax da ngeen koy gis ci jak yi ñu sang gis ko xamne mom du yëm ci lool day jël micro ñu wax lo xamne mo da xam nga lox mom dafa reer bi mu reere mu reey lan la ko jural moy rew nek ci neegu yalla di saga amna ben xalé bo xamne legi nekatul xalé bi mu nekké xalé ni la toll ma la and ak mom jak moy pap cheikh sila wi ngeen di deg journaliste mes nañ and sun jak ñi julli mu nekk ci benn ginnaw pa bi mu nekk ci kanamam na bi muy sujjoot xamna dafa écarté mu ëpp mu mbëk pa bi ci ginnaw xam nga nit bu ngeen di julli ngay sujjoot muy wacc sa bop lan lay laal ginnaw xam ngeen fi mo bëgg wax ñu paré pa bi ni sama taak la laal ni yu ci jakk bi ki dama koy di waaj ken ñep non ñep am problème xam ñen xalé bi laalu ko mais bopam mi xolal mom nim ko dafa tudd teur bi waay tout xam nga lan mo graw affaire bi timis la won ñu ñewat Dieu Mohamed Dieu Mohamed yalla mo meuna natuaté té mom xolal mu ngi daw mu ngi daw ma du man mom la taxawat nekki mom la encore oh sun borom mo doy waaw ay ge bobu non mo tax mbir mi amna changement legui de lay affaire bi legui neexna ñan lañu yalla saxal ci njub lu mel non nak liko waral moy nit dafa reer reer ba yaqku te reer lu ko waral moy ñak jang ñak deglu deggu yalla bi amna ño xamne bo len ne yalla neena yonent rek ah way yeen lu bon lañ ci tek waaw lu yalla ni ci yalla musal mbokk yi kon gis ngeen ay yalla di wax ñi ñi la yalla di waxal innal ladzina gañ nga xamne kafaru dañu weddi wasaddu ñu bare an sabilillahi yonu yalla yalla mu ne ñoñu qaddalu sanku nañ Allahu akbar dalalan cyanku go xamne reer go xamne ba'idan wallahi sorino te kenn muntul fexé indi len borom bi ne innal ladzina gaña nga xamne batay kafaru daño weddi yamun ci wazalamu ñu togn jahadu nubuwatu muhammad weddi nañu nekkug yonent yalla muhammad wazalamu bi baqa'ihim ala juhudihim ñu togn ci sax giñu sax ci weddi goob di togn julliti yalla yi baghyan minhum ndax mbon bew wa hasadan ak iñan yamuñ ci rek ci weddi yalla weddi muhammad waye di togn julliti waaw ni len tuddé ay tour yu ken xamul ni len dekkal fu ñu dekkul di yaqtaru l'islam di togn togn go xamne dalay leer ne deug deug deug ñi ay togn kat lañ lutax parce que di neewal islam doole ndax iñaan go xamne dañ ko iñaané julit ñi xamne julit ye nek ci deug iñaané julit ñi ndax yalla waccel na len yonent muy ngeen gi yonent yalla jaglel len ko jaglel len ngeen gi téré jaglen len ay ngeeneel yu dul jeex yalla musal len ci ay leundum yalla indil len leer bu ne weñ boole len ak alquran iñaan gogu lañ iñaané julli ni yalla mu ne ñi mel ni lam yakunillah yalla nekul li yaghfir lahum dilen bal yalla dilen bal mok de ngeen de lam yakunillah yalla nekul li yaghfir lahum dikulen di bal wala li yahdihum yalla du nek mukulen di jubal tariqan yon kan moy wax yalla wax ji dafa ndaw ku weddi yalla yemo ci lolou ngay ton julit yalla muna yow duma la bal muk lam yakunillahi li yaghfir lahum yalla du nek kulen di bal ñu ne an muné wala li yahdihum tariq yalla du nek kulen di jubal yoon du len jubal ben yoon ñu ne ah muné illa tariqa jahannam lulul yoon jahannam rek la len di jubal ni rek musiba la way yamu ci de muné te jahannama bo buma len fa dugale khalidina fiha abadan dama len fay saxal ba faw li yarna xala ñi ni lan lañ def ba yalla ne duma len bal duma len jubal dudul ben yoon rek la len di jubal yoon bob buñ ci jaare fuñuy téré ji moy jahannama te suñu xasse duggu jahannama fa lañuy sax éternellement lu waral lolu ñi luñ def ñaari bakkar kess lañ def ñaari bakkar lan ak lan la weddi ak togn weddi yalla ak togn ko kon li julit war na ci xalat lepp lo xamantene day teral ab julit safara julit bi war na daw lolou ñi lan lañ def ba yalla ne duma len jubal duma len bal han lan lam yakunillahi li yaghfir lahum yalla du nek ko xamé da len di bal puisque deltu ñu ginaaw dañu fétérlu ci wedd gogu ñu wedd yalla dañ cey fétérlu ba paré continue ci nour ci da duñ deltu ginaaw yalla ne comme non la jeexna man duma nek ko xamne dama len di bal waye duma nek ko xamne dama len di orienter di len jubal sax pour ñu jema tourner tout abadan ben yon dong la len di jubal moy yonu jahannam illa tariqa jahannam mbok yi duggu jahannam rek musiba la wala duggu jahannam même bu don ben seconde lan la duggal jahannam genné la musiba la waxuma nak yalla mune khalidina fiha abadan abadan kagn la yam ha abadan lumi tek ci olof ha faw lumi tek ci tubab ha lolou la ñaata la xam nga buñ leen wona fukki fan nga leen ndey san nga tok di muñ comme wéru koor rek gaay am nañ fé dé la wak bar am nañ fé xam nga yaangi yaakar yaangi joggé ben am nga fé jéki jéki ni gaay am nañ 25 ma sha Allah alhamdullilah lé mu dem gaay dañuy konté koor dañuy konté day ku yor kuur big ha da day ku yor big tay ji lañ wor ben mu ndog rek Subhanallah na yakam ti la ilaha illa Allah ay way xolal tiyaba yoy nit ñi di ko konté pour mu jeex xam nga gaay dox ji konté du pour mu gawa jeex kessa la dé pour dañoo sonu lool la mais du pour jaamu yalla dé pour na jeex yeen say sa nga dig ay boy ñaata la ñam fekk am nañ 20 nga né est ce que amuñu 18 no yow boy ku soxor la soxor yow bon nga ñaata la ñam yow nit ñi am 20 nga nan 18 bo yow xam nga woro so woron do wax li ngay wax fek wor nga di dama joom rek wala fek mën nako baña ko onte est ce que la fa yindi koku bon la mo tax ñun xamuñu jaamu yalla billahi allazi la ilaha illa hu me xolal jangal salafu salih ci jaamu yalla jang len ci koor wala nga jang len ci nafile guddi wala nga jang len ci saraxe wala nga jang len da ngay xam na ñoom duñ len dabba yowmal qiyamati billahi wallahi taala ndax ñom buñ ko doon def dañ koy def ngir jaamu yalla ñom defuñu ko pour mu jeex dedet ñom dañ ko def ngir jaamu ba suñu julli waaw dañuy def pour mu jeex dañ ko door mu daan mo ra duñ ci am tiyaba parce que duñ ci am halawa duñ ci am banex suñu borom ne ñi weddima di togn yalla ne duma len bal te duma len jubal ben yoon ludul yoonu safara jahannam borom bi neena te buñ fa duggé dañ fay sax dak mune wa kana zalika ala allah yasir te lolou yomb yalla la ko yomb nekul ci mom lu jafé lu ko yomb la lo xamné ñi bu len di duggal safar amul kenn kuy intervenir nan ko ah waw senegal ngay deg lolou senegal ngay deg ñu ne wa fi gis nga bu fi yalla bëgge duggal nit ñi safar ñom diw ñoy ñew lijeenti affaire bi oui ah bon kon senegal amna ño xamne ëlëk dañuy sol ay robbu taxaw ci kanam yalla wala ñu poñé yalla ne ko ñi duñ dem da ngay deg fi ñukoy wax ci ay cassette man deg na ben cassette bo xamne dañu ne abdul khadir jeylani talibem dafa dé mu ñew gis talibé bi teud mu ne xaar leen ma ñew gañi ne nañ dafa naaw ko ji malakal moti seccem asman ñew rek door ko soné teuf malakal moti but bi daali toj touru neena pagne bu mu yoron def ci ruuy pagne bi daali wad ruuy yeb daali delu ñew branché ci seen ñi déwon bis bobu ñepp dekk mu ne mu daali tourner mu ñew fekk talibé bi dekk mu ne way jaw malakal moti di ray sama talibé ci taguma toj na bëj bi do yaakar ngeen ni mbokk lool diine la kan mo ñëwé toj bëtu malakal moot la ilaha illallah kan mo ñëwé toj bëtu malakal moot loolu du waxu julit keneen ki neenañ talibé bi dafa dé ñu tek ko ci kanamu jakk ji diko bëgg julé ñu na dañ xaar kilifa gi ñëw mu ñëw gaay xaj sappé mu dem taxaw ci kanam mu jakarlo mbolo mi mu ne lan ngeen beug ma defal len ko ban aljana ngeen beug ma yobbu ko ban aljana ngeen beug ma yobbu ko ban wax len rak waji daari ñoma ji mom ne ko ki kenn la won ci fami bi mo doon dundal ñepp mo yoron keur gi mo doon dundal fami bi ku febar mo lay faj ku bëgg tukki mom la ku lek mom la ku nan mom la yep mom la ñun kay bu fekke ne mën nga ci dara soxla wuñu aljana dañu bëgg rek nga dékkel ko soxla wuñu ay aljana wuñu yalla bu fekke ne mën nga ci dara yalla na dékki dem ñibi kër ga ñibi and ak mom loolu lañ dund ah bu mo gëna yomb li ay aljana fele la fofu deuxième la ñun fi lañ bëgg won ñu légui wa lol alquran nan fa buhita allazi kafara mo da dañuy wax len neex rek ay aljana la koy yobbu amna kenen ko xamne nañ biñu duggal nit ki duggal talib bi ci bir mu tek nopp bi ah a dedet firdaus waaw firdaus xal wa ha dem tek nga ko tele ah alhamdullilah kon de ngeen en dem setan nako tele bop mu bop tek nopp bi ah deret fir ah firdaus waw yobul len mako firdaus dafa melni mbir yi fi mom sen loxoy la nek quoi affaire théâtre yoy théâtre xam ngeen théâtre mo am sénégal théâtre man nak yeruma ñew ñu de xam nga ñan la yeram ñi len top ñi len di nax ba kérok yowmal khiyam loolu yàlla naan wa barazu lillahi wahidul qahhar allahu akbar ñu tël jàkkaarloo gi li yàlla waxoon mooy dëgg tey istabarra alladina tubiu min alladina ttabau waraau l azab wa taqattaat bihim l asbab wa qala alladina ttabau law anna lana karratan fa natabarrau minhum kama tabarrau minna قال من كذلك يريهم الله كذلك يريهم الله كذلك يريهم الله اعمالهم خاصه يا دي لن مراجعه بين مل ني من لسان الله اكبر يعني سا يال داف ني اندي نجي رك يالا اندي ني بن اكران سي اكران يوم القيامه تف بروجيكتور ان دريك gaay di xool gis nga nit ñi bu ñu toppoon alxuraan kenn du alku waaye suñu ñàkk a jàng alxuraan moo tax ñu alku suñu ñàkk dégg alxuraan moo tax ñu sang xamara ñu nax ñu ku ñu nax rek ko gis fi ñu nax jangul alquran xamu ci dara benen bi moy koy gis ñu nax ko sax deglu wul alquran soko deglo sax kene dula nax yeen dula nax waaw da ni nga xam waji lu mëna lu mënut kër ak ben way dafa indi ci facebook bi way dafa am bambu febar mu jël ko yeb ko fiñu défaré auto yi mok domam mi ñëw né and technicien bi mu génn ak ay gam ak iwilam ñako la la mu né sama mbam mi tank bi day midi ñu né koy xala da nga febar mu né n'est pas du yeen ay technicien ngeen da ngeen défar auto mu né waaw kuy défar tank auto mu défar tank mbam nit ñi ci mbéd yi di dox ñoy ñëw di lijeenti waaji ak technicien bi bu mu jugi mbolo mi fess del ku ñëw ni wa lan la ñu ne ki neena la mécanicien bi fañ mbam bi mala lool lan la bëgg jàngalé ku nekk dafa am lo mën so baye li ñi mën nga dem feneen da ngay am problème faqidu shay ila yuti ko xamul diiné jàngul alcorane mënu la won l'islam bu leer parce que jàngul alcorane suñu borom neena wa kana zalik ala llahi yasir ñi tabulen jël len tabul len safara saxal len ba duñ dekk luma yomb man yalla la ndax may borom katan ma mum lepp sama loxo la nek man yalla makoy def sun borom ne ya ayyuhan nas ey nit ñi ñepp duggu nañ ku wex ak ku ñuul ku xonk ak ku zone julit ak yefer waaw ya ayyuhan nas ey fatte kat yi fal insan mahallun nisyan fa inna awwalun nas wa laqad ahinna ila adama min qabl fa nasiya batu nas lumuy tek ha moy fatte kat yalla mune e yen fatte kat yi wa dañu fatte dafa am contrat buñu siyente won ak yalla ci alamul arwah yalla mune alastu bi rabbikum ndax duma sen borom ñu ne ah kay ñun ñëm ñu wacc suuf ku nekk daan ne wedd li nga waxoon yaag yàlla biñ nekkee alamul arwah balaa ñuy ñëw ci kaw suuf ñun ñëpp dañoo nangu woon ne yàlla mooy yàlla mooy suñu borom biñ ñëwee aduna aduna neex ñu fàtte ne am na lu ñu waxoon ak yàlla ñun ñëpp ñu topp aduna yàlla woonu ne yéen fàttekat yi qad jaakum dikkee na leen ñëw na ci yéen ar rasulu yonent yalla muhammad lu tax ñu ne yonent yalla muhammad la ñu yang arab alif ak lam bi lan la taarif la maarifa la du nakira qad jaakum ñew na ci yeen ar rasulu yonent bi muy muhammad al kamil fi risalatihi as-sadiq fi da'watihi yonent bobu nga xamne message am biko yalla yoni dafa ma seuk wote biko yalla yoni na wote daf ci deggu yonent bobu mo ñew ci yeen bil haqq indi len degg allahu akbar degg gogu fan la ko jele min rabbikum mu ngi baye ko ci sen borom qad ja'akum ñew na ci yeen ar-rasul yonent bi bil haqq ci degg deug go xamne fu mu baye ko min rabbikum kon yeen lu ci seen waru ga fa aminu bihi gem len ko khayran lakum mu nek yiw pour yeen mu nek jam pour yeen ah leer na de ha baat bi biko yalla di wax ñan la yalla wax ya yo allazina amanu ya yo nas la wax kon bayul ken ñepp la yalla wax ne gem len yonent bi ndax lim len indil deug la mu ngi ko jele ci yalla gëm leen ko mu nekk jàmm pour yéen kon buñ ko gëmul weddi dëgg gi mu indi lan lañuy jural muy musiba fa aminu bihi gëm leen yonent bi fa aminu gëm leen mu nekk khayran lakum yiw pour yéen mu nekk jàmm ngeen am jàmm ci kaw suuf am jàmm ëllëg yowmal xiyaama ngeen nekk ci teranga aduna alaxira ngeen am yërmande yàlla waaye wa in takfuru bu ngeen reppee ba weddi ci su ngeen wedde na ngeen yëg ne fa inna lillahi ñeel na yàlla maa fi samaawaati li ci asamaan yi wal ard ak suuf kon yàlla doyewu leen dara léeg nga dégg Sénégal baatu kufru boo xam ne li fi nek bu ko yalla xébé du ngeen koy dégg man da xex na ci li fi nek bu ko yalla xébé ñak du ngeen dégg lool ñu né li nek fi sénégal ci diiné bu ko yalla xébé day perte day ñak yalla suñu morom la ha ba yalla di xéb bay ñak so waxe ñu ne lolu ben serigne moko wax nek nañ ci ben deej waji fi lay tok par samedi xamna ñewul tay papam genn aduna ñu def bayan bayan bu am importance ben way ñew ne day yak bayan bi ñu waxon yam koy daj leur poussom diko teppi da ci ag rek mu def erreur mu xol ma rek nema ko ma don def bayan bi te man lay weddi mu ne ma gis nga li fi nek bu ko yalla xewé ñak mané ko wax nga musiba dé té yalla du sama rom lolu waxu kéfir la mune ma diw moko wax mané ko waxu yéfer la wax bëj ba tass bëj bi jaxaso waaw lolu waxu yéfer la waxu yéfer dañ koy bay ñukoy wax yalla wala qad qalu kalimatul kufr yalla mune bu ngeen ma wéddé gis nga xolal bu ngeen gëmé yonent mu nek jamm pour yeen way in tafru su ngeen wéddé fayna lillahi ñal na yalla ma fi samawati lis asman moko mom wa ma fi al ard li ci suuf moko mom kon yeen ji nit ñi kesse bu ngeen ko wedde lan la fay wañ yalla bimu ne dem len aji lan la wax walillahi ala nas hajjul bayt man istata wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin dem len aji su ngeen lanke baña dem ni nga xamne yalla mom mom aduna yeen bu ngeen ko wedde du ko waji dara Allahu akbar khana gisu len yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard Allahu akbar mi ngi sabbal yalla li nek ci asaman ak suuf wa in min shay illa yusabbihu walakin la tafqahuna ngay rom garab gi muy naw nga ne ey way xala garab gi nawul de day sabbal yalla nga rom xaj muy na nga ni xol xat bi day mbow mbowul day sabbal yalla nga rombu dex gi muy def bum nga ni vagi day sabbal yalla wa in min shay la yalla wax amul len ludul mi ngi sabbal yalla kon yow bo lanke baña julli fajar lu muy wañi yalla gay dañ nan bo mere matal say nop da nga mer ñu ne matal say nop acha kan mo meuna mer ba matal nopam acha bismillah du dem kon so mere yalla nga ni duma julli matal say nop ñeneen ñu ne matal sa bakan bo mere yalla matal sa bakan mën nga ko ay wa kon so mere yalla nga ni man duma julli lan lay wañ yalla yalla neena walillahi ñeel nako mom ma fi samawati li ci asmani li fa nek xam ngeen ko ha bo ma fi lar li ci suusi xam nañ ko ñun fi geej way giñ dekk rek xamu ñu li fi nek la waxuma la nak suuse wala senegal gi ñu nek rek amna lu fi xamul mune wa kana allah aliman ne ngeen yek ne yalla musta deñ di aji xam xam di aji xam aliman moy aji xam ji te doomu adama wallahi tuti lako yalla may ci xam xam tuti la yalla may nit ci xam xam tuti wama ushitu min al ilmi illa qalil wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun yalla rek mo xam subhanahu wa ta'ala waya hakim xam xam go xamne dafa and ak xereñ yeen doomu adama jaaxalu len doomu adama ni muy juddo nek lire ci biir yaayam suñ la tagale film bi appareil bi ñu tagale nit nu muy former wo waxuma dara sax mais mani yubi ni muy dawe ni nit ñi di wéré kaaba gi ni di jaar droite di rombu hajaratul aswad ha di def ni ruknul yamani di wër hajri ismaïl di def ni non la mani yi di wéré ci biir doomu adama gis nga turu bobu melna hajratul aswad su mani bi wéré ba ni fa dagaj dom ñewna té mani bo benn bu duggé rek yi doon wër yépp arrêté nañ benn bo bu duggé yépp arrêté nañ kan mo leen ñu wër lu ñuy wër kan moko wërlo su benn duggé kan moy wax yeneen yi taxaw leen benn bobu lan moko def nit lan moko sam ci biir bi ba mu mel non mu mel bi juddu joté kan moko génné bi nga taxawé ni ciunung nek appa sax fikim kan la ci doomu adam rek la nek dem ñu fenen nak kon mbirum yalla su ñene yalla moy borom xam xam bi alim hakim lolu bul ci wérante bul ci dengi dengi bokki li moy dar sa tay ngi ñaan yalla yalla jalaluhu mu jéggal ñu ñum tay nangul ñu li ci jup assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.